Gerçekten de şimdi bile bir vesileyle ne zaman bir okula gitsem ya da bir okul yakınından geçsem öğrenciler adeta mıknatıs gibi beni kendilerine çekerler ve hemen onlarla kaynaşıveririm. Geçtiğimiz yıllarda bir vesileyle bir günlüğüne gittiğim İskilip'te beraber seyahat yaptığım arkadaşlarımla bir okulun önünden geçerken, bir anda arkadaşlarımı terk ederek okulun bahçesine girdim. Teneffüsteki öğrencilerle hemen kaynaşarak sohbet etmeye başladım, yönelttiğim sorularla onların başarı durumlarıyla birlikte edebiyat, şiir ve kültür sanatla ilgilerini test etmeye çalıştım, bu arada arkadaşlarım beni okulun ihata duvarı dışında bekliyorlardı. İçeri zili çalıp da öğrenciler derse girince arkadaşlarımın yanına döndüğümde, okulu ve öğrencileri görünce bizleri unuttun, diye onların sitemlerine muhatap olmuştum.